تیری یاد پئی تڑپا دیے لالیاں نینا نے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپا حسرت ہیں بڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرت ہیں بڑیاں ٹھنڈ پہ گئی بلے دیتی دے سینے ہویا چانن دل دے نگینے وچ تیرے روزے دی جالیاں نال جدوں میرے شوق دی اکھیاں جالڑیاں تیرے روزے دی جالیاں نال جدوں میرے شوق دی اکھیاں جالڑیاں جدوں تیرا غلام کہا مدنی آقا مینو دے دین لوکی کیوں تڑیاں تیرے ہندیاں اے مدنی آقا مینو دے دین لوکی کیوں تڑیاں سبحان اللہ اے کمال تیرا ماشاء اللہ اے شان تیری سبحان سن سڑیاں تیرا ہاتھ لگیا تے کھجوراں دیاں اگ پیاں گٹکاں سن سڑیاں کتھے مہر علی کتھے میں کتھے میں آتی میں خادم او مخدوم میرے تن جو چڑیاں اے فیض ریاض علی دائے تیرے اتے رنگ تن جو چڑیاں اے فیض ریاض علی دائے تیرے اتے رنگ تن جو چڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرت ہے